يقلب الله الليل والنهار. آگے پھر دو متضاد چیزوں کی مثال دی گئی، رات اور دن کی. مستقل طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نور اور اندھیرے کی بات ہے، رحمت اور عذاب کی بات ہے، پھر یہاں پر رات اور دن کی بات ہے. کس کنٹراسٹ سے دیکھو کس طرح اللہ رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہے. یقلب قلب سے، یعنی وقت ایک سا نہیں رہتا، کبھی دن کبھی رات. اور یقلب میں ان کے اندر کی تبدیلی بھی مراد ہے، کبھی دن بڑے اور رات چھوٹی، کبھی راتیں لمبی تو دن چھوٹے، یہ بھی یقلب میں آتا ہے. کبھی دن کی روشنی میں بادلوں کی تاریکی ہو جاتی ہے، اور کبھی رات کے اندھیروں کو چاند کی روشنی منور کرتی ہے. یہ سب کچھ دراصل اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ان فی ذلک لعبرت لأولی الابصار، ان تمام چیزوں میں یقیناً عبرت ہے، سبق ہے، لیکن کس کے لیے؟ جن کی آنکھیں کھلی ہوں، آنکھوں والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، نگاہ عبرت رکھنے والوں کے لیے، کہ حالات بدلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پھر پھر کے انسان کے سامنے رکھی جاتی ہیں. اور عبرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبور کرنا، طے کرنا. تو گویا عبور کرنے میں سفر ضروری ہوتا ہے نا، آپ بیٹھے بیٹھے تو کوئی چیز عبور نہیں کر سکتے، حرکت ضروری ہے. عبرت کے لیے حرکت ضروری ہے، غور و فکر ضروری ہے، ایک ذہنی سفر کا ہونا ضروری ہے. اور وہ سفر کیا ہونا چاہیے؟ کہ انسان لاعلمی سے علم کی طرف آئے، گمراہی سے ہدایت کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ سے دوری کی بجائے اس سے قربت کا سفر اختیار کرے. مختلف چیزوں کے صرف ظاہری پہلو کو نہ لے. ہم صرف ظاہری پہلو کو لیتے ہیں، سویر ہو گئی، رات ہو گئی، بس یہی کچھ کہتے ہیں نا دن اور رات کے بارے. سردی آ گئی، گرمی آ گئی، راتیں چھوٹی ہو گئیں، راتیں لمبی ہو گئیں، سورج جلدی نکلنے لگا ہے، سورج جلدی غروب ہونے لگا ہے، بس یہی ظاہری باتیں ہی ہماری گفتگو کا موضوع ہوتی ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے باطنی پہلو کو بھی دیکھنے کے لیے توجہ دلا رہے ہیں، ان مثالوں پہ غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تاکہ انسان سبق سیکھے. ان میں سے ایک ایک چیز انسان کو سبق سکھانے والی، اور سب سے بڑا سبق یہ کہ اپنے رب کی معرفت دینے والی ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے ہر جاندار پانی سے پیدا کیا. تخلیق میں بھی پانی ہے اور زندہ رہنے کے لیے بھی پانی ضروری ہے. جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا، وخلق من الماء کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو اس نے پانی سے بنایا. تو فرمایا کہ زمین پر جتنی بھی زندگی ہے، لائف کی جو بھی قسم ہے، خواہ نباتات میں یا جانوروں میں یا انسانوں میں، ان سب کے اندر پانی کار فرما ہے. فمنہم من یمشی علی بطنہ، ان میں سے بعض اپنے پیٹ پہ چلتے ہیں، یعنی پیٹ کے بل گھسٹتے ہیں جیسے سانپ. ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے بعض اپنے دو پاؤں پہ چلتے ہیں جیسے انسان یا بعض پرندے، مرغی وغیرہ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، اور ان میں سے بعض چار پاؤں پہ چلتے ہیں، چوپائے، گائے بھینس وغیرہ، بہت سے حیوانات. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یعنی صرف چار تک نہیں، چار سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. بعض جانوروں کے بہت سارے پاؤں ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کے مثلاً، مثلاً کیکڑا جو ہے، یا اسی طرح مکڑی اور بہت سے زمینی کیڑے. لیکن انسان کے اندر اللہ نے پیٹ پہ چلنے کی صلاحیت بھی رکھی بچپن میں کرالنگ کرتے ہوئے، پھر دو ہاتھ اور دو پاؤں پہ بھی بچہ چلتا ہے، اور پھر دو پاؤں بھی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی گویا یہ ہر طرف جو زندگی کی بہار نظر آتی ہے، اور یہ جو موومنٹ نظر آتی ہے، کوئی دو پاؤں پہ چل رہا ہے، کوئی چار پہ چل رہا ہے، کوئی گھسٹ کے چل رہا ہے، یہ سب ورائٹی اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے، یہ اسی کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ نور السماوات والارض، لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ تحقیق ہم نے روشن آیات اتاری ہیں. مبینات، آنکھیں کھول دینے والی، صراط مستقیم دکھانے والی. لیکن ان ساری نشانیوں سے لوگ سبق نہیں سیکھتے. کائنات کی نشانیوں, کائنات کی آیات اور قرآن کی آیات کے باوجود ہدایت تو وہ پاتا ہے جو چاہتا ہے کہ اسے سیدھا راستہ ملے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, جو چاہتا ہے کہ منزل تک پہنچے اللہ اس کو راستہ دکھا دیتا ہے, اور جو کوئی ہدایت پانے میں دلچسپی نہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی اس راہ پر نہیں لاتا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَصْرِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اتنا ہیوج اور اتنا ایک ہبتناک قسم کا بادل بنتا ہے, اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یزدی کا لفظ استعمال کرتا ہے. اگر آپ کو کسی پہاڑ کو ہلانا پڑے زمین پر تو اس کے لیے کتنی بڑی ایفرٹ چاہیے, اور وہاں پر منو تنو پانی ہوتا ہے. ایک بالٹی اٹھاتے ہوئے کتنی مشکل ہوتی ہے اگر آپ کو ایک بالٹی اٹھا کے چلنا پڑے, لیکن ہوا جیسی چیز کس طرح ان بادلوں کو آسانی کے ساتھ آگے سے آگے لے جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ لائف کی تین قسمیں ہیں نا, ایک زمین کے اندر ہے پانی میں ہے, اور دوسری زمین کے اوپر ہے خشکی پہ, اور تیسری فضا میں ہے. یعنی سمندروں میں بھی گلیشیئر ہیں اور وہاں پر بھی ایک طرح سے پہاڑ ہیں, وہ سمندر کے پہاڑ ایک طرح سے وہ بن جاتے ہیں. زمین کے اوپر بھی ہیں اور پھر فضا میں بھی پہاڑ ہیں. اسی طرح باقی مخلوق بھی, یعنی تخلیقات کی بھی کتنی قسمیں ہیں نا. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من فی السماوات و من فی الارض, تو ہمارے امیجنیشن میں کیا آتا ہے من فی الارض میں؟ چند بھاگتے دوڑتے لوگ نہیں, اور پھر سماوات تو پھر سبا سماوات ہے, معلوم نہیں کیا کچھ ان کے اندر چھپا ہوا ہے. یہاں بادلوں کے بارش برسنے کے عمل سے ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ بادل اگر تنہا ہو تو برس نہیں سکتے. اکیلا اکیلا بادل کتنا بھی پانی اٹھائے ہوئے ہو تو بارش نہیں برس سکتی جب تک کہ وہ اکٹھا نہ ہو, ان میں یؤلفو والی صلاحیت نہ ہو. جب آپ اس کو امیجن کرتے ہیں تو یوز جی سے یوں لگتا نا جیسے اچھلتے اچھلتے جا رہے ہیں, ایسے حرکت کرتے آسانی سے اڑتے جا رہے ہیں. اور یو الف الفت ہے, پھر بارش برستی پھر رحمت آتی. لیکن جن انسانوں کے اندر یہ صفت نہ ہو, کام کرنے کی بجائے وہ سستی کو ترجیح دیں, اٹھنا ہی نہ چاہیں، چلنا ہی نہ چاہیں، دوڑنا ہی نہ چاہیں، کیونکہ بادلوں کو تو اللہ تعالیٰ خود اٹھاتا ہے، لیکن انسان کو تھوڑی سی صلاحیت دی کہ وہ خود بھی کچھ کرے، لیکن اسی آزادی سے ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کرنے کی بجائے جو اللہ چاہتا ہے ہم منمانی کرتے رہتے ہیں. کام کرنے میں وہ سبک رفتاری ہم میں نہیں جو بادلوں میں ہے، اور پھر کتنی زیادہ کنسسٹنسی ہے ان کے کام میں، اور کتنی استقامت ہے کہ جب تک برف نہیں چکتے اس وقت تک چلتے رہتے ہیں اپنی منزل کو پا لینے تک. تو جب اپنا کام ختم کر لیتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کام ختم کر کے خود ختم ہوتے ہیں. اس کے برعکس ہماری زندگی میں نہ تو کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ اس کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور اگر ہمیں کبھی مقصد سمجھ آ جائے تو اس کے لیے ہم سب کی کوششیں بکھری بکھری، الگ الگ، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق، اپنی کنوینئنس کے مطابق، اپنی خواہش نفس کے مطابق، کیونکہ اکٹھا ہونے میں، جمع ہونے میں خود کی نفی ہوتی ہے. کیونکہ بادل جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو نہیں پتہ چلتا کہ کون سا کہاں گیا، ایک دوسرے میں ضم ہو گئے نا. ہمارے ہاں جو کام اکٹھے ہو کے کیے جاتے ہیں ان میں ٹیم ورک کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا اس ٹیم میں الفت نام کی کوئی چیز ہوتی؟ اور یاد رکھیں، انسانوں کے جس گروہ میں، جس ہجوم میں جو ایک کام لے کے چلا ہے، جب تک یہ صفت نہ ہو الفت والی، اس وقت تک بارش نہیں برستی، وہ دوسری انسانیت کے لیے باعث سے خیر نہیں ہو سکتے. اور پھر ایک بارش کے برسنے سے کیا ہوتا؟ پانی، اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا ہوتی ہے. ہر زندہ چیز کے لیے وہ کیا بنتا ہے؟ زندگی قائم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. وہی الہی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بارش سے ہی تشبیہ دی. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ کہ دین کا کام کرنے والے جو وحی الہی کے حامل ہیں، اس کی خدمت کے کام پر مامور ہیں، اس کو آگے پہنچانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان کے اندر بھی ایک حرکت ہونی چاہیے، ان کو بھی چلتے چلے جانا چاہیے. اور نمبر دو، مل جل کر کام کرنا چاہیے، اور اس میں باہم الفت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبات ہونے چاہیے. یعنی بادلوں کی شکلیں تو مختلف ہوتی ہیں، یعنی اختلاف رائے ان میں ہوتا ہے، لیکن کام کے وقت ایک دوسرے سے موافقت کرتے ہیں، کوآپریٹ کرتے ہیں، کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، اور پھر برستے ہیں. تو دین کا کام بھی جب آپس کی کوآرڈینیشن اور کوآپریشن سے ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی پر مبنی تعاون ہوتا ہے، تو اس سے جو خیر پھوٹتی پھر وہ ساری کائنات کے لیے زندگی کا سامان بنتی، سب کے دلوں کو جگانے اور سب کے دلوں کو پرسکون کرنے کا باعث بنتی. اور یہ مثال ہم بہترین طریقے سے صحابہ کرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں. میم، مجھے ایسا لگا جیسے ہر آیت میں ایک موومنٹ کی بات ہو رہی ہے نا. سب سے پہلے مطلب پرندوں کی موومنٹ کے بارے میں بتایا گیا، پھر آگے بادلوں کی، اور پھر جو جانوروں کی بتائی گئی ہے، اور دن رات کی موومنٹ، اور پھر آگے جو یخلق اللہ ما یشاء. اس میں میں یہ بولنا چاہوں گی کہ میرے پاس مائکرو بایولوجی تھی، تو اس میں ہم بیکٹیریاز وغیرہ کی موومنٹ کو دیکھتے تھے. بیکٹیریا جو موو کرتے ہیں وہ فلیجلاز ان کے ہوتے ہیں، کوئی ایک فلیجلا سے اگر موو کرتا ہے اس کو مونوٹرائکس اور لوکوٹرائکس اور بہت سارے ان کے نام رکھے ہیں، اور ان کی موومنٹ اس طرح سے ہوتی کہ ایک ایک بیکٹیریا کے اوپر ہنڈریڈ آف فلیجلا ہوتے ہیں، اور وہ پورے فلیجلاز کو وہ جمع کر لیتے ہیں، جیسے رسی بٹی جاتی ہے ویسے بٹ کے، اور اس کو اتنی تیزی سے وہ گھماتے ہیں کہ بالکل جیسے آپ امیجن کریں کسی چیز کے پیچھے موٹر لگ رہی ہو، وہ کتنی فاسٹلی وہ موو کرے گی، تو اس طرح سے وہ موو کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ایک دم سے کہاں چلا گیا. انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ ہر چیز کے اندر ایک موومنٹ نظر آتی ہے نا، اور اگر غور کیا جائے تو یہ جو یسبحو کا لفظ ہے نا، تسبیح کا، سین بے ہے، بذات خود اس میں موومنٹ ہے. سبحا کا مطلب ہوتا ہے تیرنا اور تیزی سے گھومنا، یہ جو ستاروں کی گردش ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کل فی فلک یسبحون، سارے کے سارے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. پھر صلات کا لفظ آگے جا کے نماز، نماز کیا کرتی ہے، کیا سکھاتی ہے ہم کو؟ موومنٹ، اٹھو بیٹھو، جھکو کھڑے ہو جاؤ، پھر بیٹھو پھر اٹھو. اسی لیے جو لوگ سست ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے، سستی کی کاٹ ہے نماز. کتنے دیر آپ لیٹے رہو گے، کتنے دیر بیٹھے رہو گے، اٹھو کام کرو. پھر اس کے بعد بادلوں کی موومنٹ، پھر بجلی کی چمک اور تیز موومنٹ، پھر رات اور دن کی موومنٹ، پھر جتنے جانوروں کا ذکر ہے ان کے پاؤں کا ذکر ہے نا، یعنی یہ بھی کہا جا سکتا تھا ان کی آنکھیں یا ان کے کان یا ان کے ہاتھ، ان کے چلنے کا ذکر ہے، یمشی علی بطنہ، اور کچھ نہیں تو پیٹ پہ ہی چل رہا ہے، یعنی ان کے موومنٹ کا ذکر ہے جب، تو صرف یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ہاتھ یا پاؤں پہ چل رہے ہیں، بلکہ اگر ہاتھ پاؤں نہیں بھی تو بھی چل رہے ہیں نا، چلنا ہی زندگی ہے، حرکت میں ہی برکت ہے، پیٹ پہ کرال کر رہے ہیں، پاؤں پہ چل رہے ہیں، ہاتھوں پہ چل رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، ایک مسلمان ہیں تو بیٹھے ہیں، کیا کریں، کام ہی کچھ نہیں کرنے کو، فارغ لوگ ہیں. ان میں سے ہر چلنے والا اپنی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق چل رہا ہے، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی دو پہ اور کوئی چار پہ، جس کو جتنی طاقت اور جیسی صلاحیت ملی اس کے مطابق وہ اپنا کام کر رہا ہے. کوئی یہ کہہ کے بیٹھ نہیں گیا کہ مجھے دو پاؤں کیوں ملے، اگر چار ہوتے تو میں بھی اچھا چلتا یا آرام سے چلتا. فور ویل ڈرائیو بھی ہے اور دو پہیوں پہ چلنے والی بھی اور گھسٹنے والی بھی، لیکن چلنا شرط ہے. موومنٹ کے ساتھ ڈسپلن کا ذکر بھی ہے اور ان کے علم کا ذکر بھی ہے. ڈسپلن کے لیے پھر جاننا ضروری ہے نا. کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اپنی سرگرمی، اپنی موومنٹ، اپنی کوشش، اپنے کام کا پتہ ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ بہت سے کام تو ہم بغیر سیکھے ہی شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت کچھ کیوس ہوتا ہے، وہی کرتے ہیں، ڈھاتے ہیں، بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں، لہذا آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ساری مخلوق کے لیے ایک بہت اہم قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ کلن کا دلما، ایک ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور چھوٹے چھوٹے کام جو زندگی کی ضرورت ہیں وہ نہیں آتے، مثلا لکھنا ضرورت ہے لکھنا نہیں آتا، بولنا ہر شخص کی ضرورت ہے بولنا نہیں آتا. اسی طرح دین کے کام کے لیے بھی وحی الہی سے جو دل روشن ہوتے ہیں، وہ دلوں کو روشن کرنے کا کام جو ہے وہ بھی اگر آپ جانے بغیر شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا، الٹا نقصان دیں گے. یعنی موومنٹ، علم، ڈسپلن، الفت، جیسے جانوروں کے اندر کسی کے دو پاؤں کسی کے چار ہیں، اسی طرح بادلوں میں بھی آپ دیکھیں، کوئی چھوٹا بادل ہے کوئی بڑا بادل ہے، کئی قسمیں ہیں ان بادلوں کی، کسی میں کم پانی ہے کسی میں زیادہ پانی ہے، لیکن سب چلتے چلے جا رہے ہیں اور ایک جگہ جا کے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس اکٹھا ہونے میں جو برکت ہوتی ہے کہ سب مل کر بارش کے برسنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تمام بادل جو ہیں اپنی انفرادیت کو ختم کر کے تہ بر تہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ بلندی کو چھو لیتے ہیں مل کر، اگر علیحدہ علیحدہ ہو تو بلندی کو نہیں پا سکتے اور تبھی ان کا مقصد پورا ہوتا ہے. میڈم میرے سنگھ ایک چیز ہے کہ بادل جو ہیں وہ نمکین پانی سے اٹھتے ہیں، پھر پہلے انہیں گرمی لگتی ہے، ہیٹ انہیں پہنچتی ہے، پھر وہ اوپر پہنچتے ہیں. جو اوپر پہنچتے ہیں وہ ان کے کردار کی بلندی ہوتی ہے، کہ کردار بلند ہوگا، استقامت ہوگی، تبھی وہ بلندی پہ پہنچیں گے. ان کے اندر اتنا تنو پانی ہوتا ہے لیکن بظاہر دیکھنے میں بھی وہ ہلکے پھلکے رکھتے. اسی طرح اندر کردار میں جب انسان کے خوبیاں ہوتی ہیں، عمل ہوتا ہے اور اخلاص ہوتا ہے، تو بظاہر وہ بندہ ایسے طبقہ گرا نہیں پڑتا ہر معاملے میں، پھر جب جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہی برستا ہے اور اسی جگہ کو سیراب کرتا ہے. جہاں وہ ضرورت ہوتی ہے، جہاں حکم ملتا ہے وہی برستا ہے، اور اگر ہر بدلی برسنا شروع کر دیتی تو دو چار چھینٹے ادھر دو ادھر دو ادھر، اور اس سے کچھ بہت زیادہ تبدیلی نہ آتی. لیکن جب اکٹھے ہو کے برستے ہیں تو ہر چیز کو دھو ڈالتے ہیں، سزا کو دھو دیتے ہیں، جس جس چیز پہ برستا ہے وہ پانی ان سب چیزوں کو دھو ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد زمین کی زرخیزی کا باعث بنتا ہے، پھر وہ پانی اکٹھا ہو کر آگے دریاؤں کی شکل اختیار کر لیتا ہے. لیکن اگر یہ اڑتے اڑتے کوئی ادھر کوئی ادھر بے ترتیبی سے برستے تو یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا تھا. اور ہمانگی ایسی ہے کہ پہلے چند قطرے گرتے ہیں، ایک دم نہیں کہ برس پڑے وہ، اور پھر باقی کے قطرے بھی اسی کو فالو کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کچھ ادھر جا رہے ہیں تو کہ نہیں تم تو ادھر جاؤ ہم تو ادھر جا رہے ہیں، یہ چیز بھی نہیں ہوتی کہ چند قطرے پہلے ضرور گرتے ہیں. بے شک ساری ایک جماعت ہوتی ہے، اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان میں آگے نکلنے والے کم اور فالوور. بالکل صحیح کہا کہ ٹرینڈ سیٹرز چند ایک لوگ ہوتے ہیں، پھر تیز بارش آتی ہے. چند قطرے پہلے گرتے ہیں، جو ہی کہتے ہیں نا بارش کا پہلا قطرہ، اسی لیے ایک محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ ایک آدھ آگے بڑھ کر اقدام کرتا ہے تو دوسروں کو بھی راستہ مل جاتا ہے، اور پھر سارے مل کے برستے ہیں تو زمین سیراب ہو جاتی ہے. اور اس ایک دو کے جو ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، اگر صرف وہی برس کے بیٹھ جائیں اور خالی ہو جائیں اور ختم ہو جائیں تو پھر بھی فرق نہیں ہوتا. کیونکہ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہوگا نا، بادل خوب آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی بارش ہوئی اور پھر وہ آگے کہیں چلے گئے، وہاں نہیں برسے. تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. پھر میڈم میں اس پہ غور کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے بادل کو, اور پھر جب آپ نے وہ الفت کی بات کی تو مجھے اس میں اور سورہ کہف میں بہت زیادہ سملیرٹی نظر آ رہی تھی کہ جب الفت ہوتی تو اللہ کی اکٹھا کرتا ہے. اگر سرکمسٹانسز آپ کے فیور میں نہ بھی ہوں لیکن چونکہ وہ الفت ہوتی ہے اور ایک وہ مقصد ہوتا ہے سامنے, تو جس طرح صحابہ کہف کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اکٹھا کیا تھا, ایک ڈائریکشن میں پھر ان کو فارورڈ کر دیا تھا. بالکل, یعنی وہ کہف میں جانے والے نوجوان تھے مختلف گھرانوں کے تھے, لیکن چونکہ مقصد ایک تھا تو آٹومیٹیکلی یکجا ہو گئے. جب نیت ارادے اور مقصد سے دلچسپی ہوتی ہے تو آپ خود بخود اکٹھے ہونے لگتے ہیں. جب آپ کے مقاصد اور اغراض فرق ہو تو پھر آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے. کسی آرٹیفیشل طریقے سے آپ کو کسی رسی سے نہیں باندھا جا سکتا. ذرا سے اس کو دوبارہ سنیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. ہم نے الحمد شریف سے شروع کیا تھا یہ قرآن, اور اللہ تعالیٰ ہم کو بہت ساری باتیں بتا کے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری دعا سچی ہے اور تم واقعی صراط مستقیم کی تلاش میں ہو تو نشانیاں کوئی کم نہیں ہیں راستہ بتانے کے لیے. یہ سب ہم سوچ رہے ہیں اللہ کے فضل سے اور غور و فکر کر رہے ہیں, اور یہ بالکل اسی طرح ایسے جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اب اپنے دل کے اندر دیکھو تم چاہتے کیا ہو. اب نشانیاں تو سب موجود ہیں, اب اللہ ہدایت اس کو دے گا جو کہ واقعی اس بات میں سچا ہے, اس دعا کو دل سے جو مانگتا ہے اس کو پھر اللہ اپنے سیدھا راستہ دکھا دے گا. تو یہ بات صرف پڑھنے کی نہیں ہے بلکہ اس کو دل سے محسوس کرنے کی ہے, اور اپنی دعا کو دوبارہ دل سے مانگنے کی ضرورت ہے. اچھا, صافات کا ایک معنی ہے کہ صف بنا کر. تو اس میں آپ نے کبھی نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ پرندے جو ہیں وہ جب اڑتے ہیں تو پوری ان کی ایک تنظیم ہوتی ہے, اور ایک لیڈر ہوتا ہے آگے اور دو طرف وہ اس کے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور مستقل اڑتے ہیں, اور پھر جو زخمی ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں تو وہ پیچھے کی طرف ہوتے ہیں تاکہ آگے ہوا کا پریشر ان پہ نہ پڑے. تو باقاعدہ ایک تنظیم کے ساتھ وہ اڑتے ہیں. پھر اسی طرح صبح سویرے جب چڑیاں اڑتی ہیں تو جب اڑتی ہیں تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو اکٹھی فلائٹ ہوتی ہے, میں سوچتی ہوں کہ کس نے بیل بجائی کہ اکٹھے اڑو. کبھی آپ نے غور کیا جہاں پرانے درخت ہوتے ہیں وہاں سے جب وہ اڑتی ہیں تو ایک دم جمگھٹا پورا اڑتا ہے نا, یعنی پورا قافلہ بیک وقت ٹیک آف کرتا ہے. اگر انسانوں کو اتنے جہاز بیک وقت اڑانے پڑے تو آپ دیکھیں کیا کوہرام برپا ہو جائے. لیکن کس طرح اکٹھے اڑتے ہیں, اور بعض اوقات یہ کہ اکٹھے جا کے بیٹھتے ہیں. کون ان کو الارم دیتا ہے 1 2 3 اینڈ گو؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو یعنی کہ قرآن کا جو سٹائل ہے الم ترا دو دفعہ یہ بات آئی ہے نا دیکھا نہیں تم نے دیکھنا کتنا ضروری ہے نا ایسی چیزوں کو کسی نے لکھا تھا پرندے تو صبح کی پہلی کرن پہ جاگ اٹھتے ہیں کام کا آغاز ہو جاتا ہے اور ہمارا حال اقبال یوں بتاتے کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ